diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Z przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pazie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pół minuty temu minęła 18 do 19. Audycja. Zapraszamy do trójki. Teraz serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Nie będzie spotkania Trump-Putin. Odwołał je amerykański prezydent. Rosja chce wybudować na Krymie radarowy system wczesnego ostrzegania przed pociskami rakietowymi. Premier Morawiecki zapowiada walkę o unijny budżet korzystny dla Polski. Prezydent USA Donald Trump odwołuje swoje spotkanie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Miało do niego dojść na szczycie G20, który rozpoczyna się jutro w Buenos Aires. Trump tłumaczy to sytuacją po incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej. Rosja planuje wybudowanie w przyszłym roku na Krymie radarowego systemu wczesnego ostrzegania przed pociskami rakietowymi, informuje agencja Interfax, powołując się na swoje źródło w siłach bezpieczeństwa na Półwyspie. Reuters zwraca uwagę, że ta wiadomość o nowym obiekcie wojskowym na Krymie, zaanektowanym przez Rosję w 2014 roku, nadeszła wkrótce po ostrzelaniu i zajęciu przez Rosjan 3 ukraińskich okrętów na wodach w pobliżu Półwyspu. To zdarzenie miało miejsce w niedzielę. Nowa stacja radarowa, która będzie mogła śledzić pociski rakietowe, balistyczne i manewrujące, ma być zlokalizowana koło Sewastopola, gdzie znajduje się baza rosyjskiej floty czarnomorskiej. Tak twierdzi źródło agencji Interfax. Wcześniej w czwartek ta rosyjska agencja informowała, że Rosja pracuje też nad nowym systemem mającym umożliwić lepsze monitorowanie żeglugi na wodach wokół Krymu, co ma służyć ochronie granic morskich. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła zgłoszone przez PiS poprawki do ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Chodzi między innymi o to, by nie mogły wtedy pracować sklepy znanej sieci świadczącej usługi pocztowe. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara zgłosił też propozycję zmierzającą do skrócenia pracy w handlu w sobotę przed niedzielą handlową. Aby dzisiaj zrezygnować z tego ograniczenia czasu pracy poniedziałek od godziny 00 od północy do 5 rano, a wprowadzić zapis mówiący o tym, że ta doba niedzielna rozpoczyna się o 22 w sobotę. Tak tę propozycję ocenia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Ciekawa propozycja, trzeba się nad nią zastanowić. Podczas posiedzenia komisji posłowie opozycji krytykowali ją za szybkie prace nad poprawkami i brak szerszych konsultacji. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu, która weszła w życie w marcu, w tym roku wszystkie sklepy mogą być otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W przyszłym roku tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Jest duża szansa na to, by nowy unijny budżet był jak najbardziej satysfakcjonujący dla Polski. Mówił w Bratysławie premier Mateusz Morawiecki. Zapewniał, że rząd jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Premier razem z przedstawicielami 16 państw wspólnoty brał udział w szczycie przyjaciół spójności. W spotkaniu uczestniczyli także dwaj komisarze europejscy. Karol Darmoros. Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Bratysławie zapowiedział twardą obronę polskich interesów w zakresie funduszy na spójność i politykę rolną. Nie tylko je obronimy, ale doprowadzimy do tego, że polityka spójności, czyli rozwoju infrastruktury, polityka innowacyjności, promocji tego, żeby Polacy jak najwięcej zarabiali i polityka wsparcia rolnictwa będą w odpowiedni sposób zaadresowane w końcowym kształcie budżetu. We wspólnej deklaracji kraje przyjaciele spójności podkreśliły też gotowość do odpowiedniego finansowania nowych polityk unijnych, takich jak bezpieczeństwo i obrona, stawianie czoła nielegalnej migracji czy zmianom klimatu. Premier ocenił jednak, że proces negocjacji może potrwać. Kilka, a raczej za kilkanaście miesięcy, bo to będzie dłuższy proces według wszelkich znaków na niebie i ziemi, będziemy mogli pokazać duży, bardzo istotny sukces wiążący się z budżetem Unii Europejskiej. Porozumienie w sprawie unijnego budżetu ma zostać osiągnięte w przyszłym roku, ale nieoficjalnie większość państw deklaruje chęć jego zawarcia w drugiej połowie roku po wyborach do Europarlamentu. Z Bratysławy Karol Darmoros, Polskie Radio. O budowaniu dobrze wyszkolonych struktur wojska mówił Andrzej Duda podczas obchodów Dnia Podchorążego, czyli rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Hołd powstańcom oddali na dziedzińcu Belwederu przedstawiciele władz i wojskowi. Przy okazji uroczystości Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie dotychczasowym pułkownikom Tadeuszowi Szczurkowi i Tomaszowi Szubrychtowi. Łączymy się z Belwederem. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, kim są awansowani wojskowi? Tomasz Szubrych to rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej. Był m.in. dowódcą okrętu ORP Hydrograf. Tadeusz Szczurek kieruje Wojskową Akademią Techniczną. O jego nominację wnioskował już rok temu ówczesny szef MON-u Antoni Macierewicz. Prezydent Andrzej Duda nie zaakceptował wtedy jednak żadnego z zaproponowanych przez resort kandydatów. Dziś prezydent mówił o roli awansowanych wojskowych w szkoleniu przyszłych oficerów. Życzę, byście nadal coraz lepiej, mając coraz większe możliwości, realizowali tą wielką misję budowania silnych, dobrze przygotowanych, dobrze wyszkolonych struktur polskiego wojska i sił lądowych, i sił powietrznych, i marynarki wojennej. Tradycję wręczania nominacji generalskich w Dzień Podchorążego wprowadził Andrzej Duda. Święto upamiętnia wydarzenia z 29 listopada 1830 roku, kiedy to podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli atak na Belweder, wtedy siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej. Był to początek powstania listopadowego. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na ziemi lubuskiej i Pomorzu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych opadów śniegu, ale także deszcz ze śniegiem może się pojawić, a na krańcach zachodnich to nawet ten deszcz ze śniegiem będzie przechodził po prostu w opady deszczu. Przejściowo możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna jutro, maksymalna podkreślam od minus 6, minus 4, tyle na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, minus 2 ma być w centrum, do plus 4 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start nagranie. Odcinki półfinałowe na antenie Trójki w piątek tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetne. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny i dodatkowo drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%, na przykład 4K Ultra HD 50 cali LG za 719 zł 55 groszy. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres, na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 95 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 95 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Barbara, no? A ty na Mikołajki wolałabyś dostać sweterek czy smartfona? Marian, ale wiesz, że najważniejsze, żeby to był prezent od serca. Co z tego, że to będzie smartfon? Aj, no i o dzieciach trzeba pamiętać, koniecznie. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Ekran 6 cali, teraz za jedyne 649 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Hyvää joulua! Hyvää joulua! Tak po fińsku życzy się wesołych świąt. A pożyczkę po fińsku z limitem odnawialnym bierze się w Euroloan. Nawet 40 tysięcy. A spłacać zaczyna się dopiero za 100 dni. Więcej na euroloan.pl. RRSO 68,9%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No bo my tu mamy, proszę państwa, jeszcze pewne zaległości. Najpierw konkurs biegowy. Pan Maciej z Białegostoku. Gratulujemy serdecznie. Bardzo interesująco, z dowcipem podszedł do dzisiejszego zadania, które Krzysiu nakreślił. No a teraz 71335 to się państwu przyda w innej nieco sprawie, choć też będzie można coś od programu trzeciego otrzymać. Jedną z dwóch płyt tygodnia. Dwa egzemplarze o męskiej granie 2018. Państwu się podoba? No pewnie, że tak. Bardzo proszę. Andrzej Zieliński już teraz. Od wschodu do zachodu słońca. Dwa egzemplarze tej płyty Męskie Granie 2018. Proszę wysłać na 71335 imię, nazwisko, no i adres, żebyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie płyty dla państwa wysłać. Za chwilę wzejdzie słońce, za chwilę nowy dzień, gołębie ponad miastem za chwilę zbudzą się. Powoli wschodzi słońce i wschodzi zieleń drzew, ulice, domy, miasta za chwilę zbudzą się. Justyna z miejscowości Dolice i pan Tobiasz z Wojciechowic. Serdecznie gratulujemy. Za chwilę w trójce 3 po 3. Program trzeci, audycja popołudniowa, w studiu Mariusz Cieślik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Gąsowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie dotarli, cali, zdrowi i na czas. A gdybyśmy jeszcze jechali kolejami małopolskimi, niestety nie jechaliśmy, to moglibyśmy jeszcze dotrzeć jakby w pełni sił duchowych. No tak, bo to jest kapitalny temat. Ha, mam wrażenie, że panowie wiecie nieco więcej. 3 po 3. A zatem, dziś mamy taki odcinek świąteczny naszego programu. Wyobraźcie sobie państwo, że Koleje Małopolskie, o których tu przed chwilą była mowa, przygotowały na jutro specjalną promocję andrzejkową. Każdy, 30 listopada jutro, tak. Każdy Andrzej podróżujący razem z przewoźnikiem będzie mógł liczyć na specjalny upominek. To będą jakieś gadżety reklamowe. Oczywiście to się chwali, prawda? No. Ale czy napisane jest, czy Andrzej ma się przedstawić, czy pokazać dowód osobisty? No to jest, tego nie wiem. Bo może być tych Andrzejów, wiesz, dużo. Potem okaże, że co drugi pasażer jest Andrzejem. Ale mówiąc szczerze, bardzo mi się ta inicjatywa podoba, ale jeszcze bardziej podoba mi się inicjatywa z powodów, powiedziałbym, no jak to powiedzieć, no duchowych. Mhm. Inicjatywa świąteczna tego samego przewoźnika. To jest kapitalny temat. Mianowicie 21 i 24 grudnia w wybranych pociągach w Małopolsce podróżni będą mogli się wyspowiadać, szanowni państwo. No to jest bardzo, uważam, dobry pomysł, bo ktoś nie ma czasu, bo jest zaoferowany zakupami świątecznymi, czy tam przedświątecznymi. Wiadomo, że to jest więcej stresu z tym niż zabawy. No i wsiada takiego pociągu z tymi prezentami, z tym i nagle ma możliwość na przykład przyjechać na stację zupełnie czysty duchowo. Na przykład wyspowiadać konduktorowi, że nie ma biletu, rozumiem, tak? Na przykład, ale księdzu też, że... Ale teraz mi przyszło, słuchajcie, coś do głowy. Na przykład, jeśli ktoś jedzie na gapę i widzi, idzie konduktor, myk do księdza. No przecież w trakcie spowiedzi konduktor nie sprawdzi Mało biletu. Tego, ksiądz objęty tajemnicą spowiedzi nie może konduktorowi o tym donieść. No właśnie, i na przykład, jeśli ma do przejechania pół godziny, będzie się pół godziny spowiadał i wyjdzie... Absolutnie czysty. Znaczy, odpowiadam ktoś, trochę. Jak ktoś ma dużo grzechów, no to i nawet pół godziny będzie mało. To jest taki, mi się wydaje, zawsze mówiono, że przydałyby się mobilne konfesjonały. Było dużo różnych takich żartów. Proszę bardzo, to jest mobilny konfesjonał, na razie tylko w niewielkiej skali, w Małopolsce. Dlaczego w Małopolsce? Nie wiem. No, pierwsza stolica Polski. Nie, ja myślę, że to też jest takie bardzo jednak religijne województwo. Tak mi się wydaje. No. Ciekawe, czy na przykład na Jom Kippur będzie jechał... Ale tam w Jom Kippur, o ile mi wiadomo, nie ma spowiedzi. Nie, spowiedzi nie ma, ale jakieś takie wsparcie duchowe, albo na przykład na święta prawosławne. Że pop, to fajne święta są. Prawosławne mają te same, są święta, tylko w innych terminach. No właśnie o tym mówię, czyli na przykład... Zachęcamy. W białostockim, tam w podlaskim województwie, prawda, to jest fajny pop. Czy my wiemy, panie Mariuszu, w jaki sposób będzie oznakowane to miejsce? Czy to będzie cały przedział jakoś specjalnie przygotowany? Myślę, że możemy urządzić konkurs wśród słuchaczy, prawda? Na pewno, ja podejrzewam, że to będzie zaraz za lokomotywą, ten taki pierwszy... Żeby dać duchowy napęd. Tak. A państwa naprawdę zachęcamy, żeby państwo pisali do redaktora Patrycja Wyżgi. Jak powinien ten przedział duchowy wyglądać w kolejach? A propos świąt, mamy kolejną bardzo ciekawą rzecz. To właściwie jest takie szersze zjawisko, może nawet niż temat. Okazuje się, że wielkie sieci handlowe, to jest zupełnie serio, rezygnują z żywych karpi, czyli piękna polska tradycja, że możesz się wykąpać w czasie świąt, tuż przed świętami z żywym karpiem w tej samej wannie. A potem go zabić. Odejdzie. Tak. No właśnie, a chcę powiedzieć, że jestem bardzo za tą inicjatywą, ponieważ ja raz w życiu rzeczywiście przyznaję się, że zabiłem karpia i pamiętam, że tak nas uczono. Myślałem, że pan raz w życiu zjadł karpia. Nie, karpia uwielbiam, że trzeba go było tak zawinąć w gazetę i go tak... To było coś okropnego. Tylko, że wtedy, w tamtych latach 80-tych, 70-tych, nikt się nad tym nie zastanawiał. To było coś oczywistego. Nie sprzedawano martwych karpi. Ale potem, jak już jakby miałem taką większą świadomość, pamiętam jak dzisiaj. Tata kupił żywego karpia, dwa żywe karpie i one u nas w wannie były. Ja te dwa dni. Ja się z nimi zaprzyjaźniłem, karmiłem, rzucałem chleb i potem zrobiłem taką historyczną awanturę i tata nie miał wyjścia. Włożyliśmy do takiego wielkiego wiaderka i 24, pamiętam to jak dziś, rano przed Wigilią, wpuściliśmy do jeziora. A jak sobie... A to jaką rybkę państwo gąsowscy zjedli wtedy na Wigilię? Nie, wtedy myśmy jedli na przykład ryby wędzone, makrele i tak dalej. Ta tradycja rybna była. Znaczy... Tylko i od tej pory powiedziałem sobie, nigdy w życiu nie zabiję karpia. Ja wiem, że to jest rodzaj hipokryzji, bo w końcu kupujemy te karpie, które ktoś musiał zabić. Ale coś takiego, że żeby robić to w domu, przy dzieciach, to coś w tym jest niehumanitarnego, jak Boga kocham. To jest tak, jakbyśmy troszkę zabijali, na przykład jemy schabowego i że świnie wcześniej mamy w domu i ją zabijamy i robimy steki. Coś świnie są sympatyczne, ludzie świnie nawet... Mało tego, inteligentne bardzo. Świnie prowadzają, sam widziałem na własne oczy w Warszawie pana ze świnią na smyczy, więc karpia na smyczy prowadzić się nie da, no ale jak tak dalej pójdzie, to żywe karpie będziemy oglądać tylko na ściankach i w show biznesowych imprezach, prawda? Ale no to prawda, ale co ciekawe jest, ja mam rodzinę w Stanach, która też święto obchodzi, tam karpia zdobyć jest bardzo ciężko. To jest uznawane za ryba dla biedoty i to w zasadzie rzeczywiście muszą się nachodzić, żeby znaleźć karpia. W ogóle jest niepopularną rybą, za dużo ości, pachnie mułem i tak dalej, i tak dalej. Karpia po prostu uwielbiam, nie wyobrażam sobie Wigilii bez karpia. To ja tylko mogę na koniec powiedzieć, że karp jest też celem i tematem różnych dowcipów. Mówi na przykład karp do karpia, gdzie spędzasz Sylwestra? Pożyjemy, zobaczymy. A teraz niespodzianka dla obu panów. Nie wiem, czy panowie mieli szansę zapoznać się z takimi informacjami. Ale pan redaktor, tu widzę, zagląda przez ramię. Tak, ja mam to wypisane po prostu, więc ja teraz powiem, o co chodzi. Otóż po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, znaczy jeszcze to wyjście się dokonuje, jeden z brytyjskich bukmacherów zaczął przyjmować zakłady, które państwo będzie następne. Które państwo jako kolejne może wyjść z Unii. Z miny pana redaktora wynika, że odpowiedź może być zaskakująca. Właśnie, jak panowie obstawiacie? No, proszę pana, Grecja swego czasu wychodziła dużo przed Wielką Brytanią, więc Grecja. Czy mam 3 strzały? 1. Nie, ja chciałbym tutaj szerszą analizę przeprowadzić. Dobrze, to 3. Ponieważ wypadałoby myśleć, że będzie to Grecja, Polska i Węgry na przykład, prawda? Bo tak się mówi. Więc ja, żeby było ciekawiej, obstawiam na przykład Włochy. Bardzo dobrze, zgadł pan. Naprawdę? Tak. Okazuje się, że bukmacherzy obstawiają dokładnie tak proszę samo. Proszę państwa, przysięgam, Piotr Gąsowski przysięga, że nie znałem odpowiedzi. Przysięgam. Otóż aż jakby z badań tej firmy Unibet wynika, że jakby to prawdopodobieństwo jest największe. Najmniej można wygrać. Tak, najmniej można wygrać, bo aż 13,5%, kolejne miejsce Grecja 9,1%, kolejne Polska i Węgry 6,7%, a dalej jest cały peleton około 5%, więc okazuje się, że wbrew temu, co w polskiej polityce jest mocnym argumentem, że zaraz rząd nas wyprowadzi z tej Unii, to okazuje się, że największe prawdopodobieństwo jest, że z Unii wyjdą Włochy. I właściwie tak, jak mi z głowy. Nie wiem, czy się cieszyć, czy się martwić tym, że nie jesteśmy na pierwszym miejscu w tym rankingu. Cieszyć się, tak. Tak, to jest tak, panowie, teraz, że tam w Rzymie to się mocno tej Brukseli stawiają, jakieś budżetowe kwestie, zdaje się, więc rzeczywiście być może dlatego właśnie takie prawdopodobieństwo jest stosunkowo spore, że się ten exit odbędzie, tak chyba by trzeba powiedzieć. Ja tylko się zastanawiam, czy jak Włochy wyjdą z Unii, to będzie jeszcze pizza dostępna, czy włoska, czy już nie będzie dostępna pizza. No będzie włoska. Na pewno nasza Polska z ketchupem, prawda? No, I tego tak się będzie. Trzymajmy. Polska z ketchupem to jest coś, co każdemu Polakowi jest najbliższe, poza karpiem. 3 po 3. No dobrze, panowie, to ja jeszcze raz zachęcę słuchaczy 22 i 7 trójek, bo dzwonić też można. zd@trzymałpa.polskieradio.pl 71335. Pytamy o ten przedział. Jak urządzić przedział zwierzeń, znaczy spowiedni. Jak to nazwać w ogóle? Przedział mobilny spowiedny. Konfesjonał możemy go nazwać. Ale to tak prześmiewczo brzmi. Tak, to poprosimy o nazwę i pomysł, jak to urządzić. Tak, jak to urządzić, żeby ktoś, kto wsiada do pociągu, chciałby skorzystać. Spowiedź po kolei. Spowiedź po kolei. Niech będzie. O, bardzo pięknie. Piotr Gąsowski, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, do usłyszenia. Do usłyszenia. Ale 71335, ten numer to się Państwu jeszcze w jednej sprawie właśnie teraz przyda, jeśli Państwo mają ochotę. Migawka Melakotelu to nasza druga płyta tego dnia. Bardzo proszę, mamy dwa egzemplarze. Zuzanna z Konina koło Częstochowy i pan Tomasz Piekary Śląskie. Serdecznie gratulujemy. Już za chwilę skrót najważniejszych informacji. Zapraszamy do reklamy. Gotowy na prawdziwą sensację? Tylko teraz w salonach Peugeot rusza sensacyjna zima. Tylko najlepsi łowcy odjadą wymarzonymi modelami Peugeot. Nie daj się wyprzedzić. Namierz auto dla siebie na Peugeot.pl i zarezerwuj je, zanim zrobią to inni. Sensacyjna zima w Peugeot. Czas. Start. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Potrzebujesz więcej energii na święta? Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE e-sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE e-sklep lub e-bok i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Czy wiesz, że cytologia pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 3 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Nie lada piątek w Kauflandzie, oficjalnym sklepie Świętego Mikołaja. Tylko w ten piątek, robiąc zakupy za minimum 100 zł, za jaja klasy M zapłacisz tylko 1,99 zł. Możliwość zakupu do 10 opakowań na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. Donald Trump poinformował na Twitterze, że odwołał spotkanie z Władimirem Putinem na szczycie G20 w Buenos Aires. Powodem jest sytuacja po incydencie w cieśninie Kerczeńskiej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że oficjalna informacja o tym do Moskwy nie dotarła. W niedzielę rosyjskie siły ostrzelały okręty ukraińskie w cieśninie łączącej Morze Azowskie z Czarnym. Rosjanie zatrzymali jednostki i 24 marynarzy. Prezydent liczy na to, że szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach będzie sukcesem. Andrzej Duda podkreśla, że Polska ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W Kioto ustanowiono ograniczenia emisji dla Polski o 6% w stosunku do roku 1988. Myśmy to zrealizowali z gigantyczną nadwyżką, bo zredukowaliśmy emisję o 29%. Do Katowic przyjadą przedstawiciele prawie 200 państw. Połączenie kolejowe do i z Kołobrzegu już bez utrudnień. W okolicach miejscowości Niekanin pociąg potrącił mężczyznę, który wtargnął na tory. Policja ustaliła już jego tożsamość. To 45-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od minus 11 w województwach wschodnich, minus 6 w centrum, minus 1 na zachodzie kraju najcieplej, plus 1 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. 18.31 w studiu Wiktor Legowicz. Dobry jestem, wieczór. Jestem, witam. Wiktor Legowicz i jego goście. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. No i zaczęło się, zwłaszcza teraz przed świętami, narasta szał zakupów, także żywności. Czy robiąc je myślimy pod kątem ekonomicznym, dziś właśnie o tym, prezes firmy Hortimex, Mateusz Kowalewski i Mikołaj Gongorowski to nasi goście. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę panów, czy zastanawiamy się nad tym, że jakość produktów spożywczych jest różna w zależności od rynków zbytu? Mam takie porównanie a propos środków chemicznych. Powszechne przekonanie jest takie, że niemieckie proszki są lepsze od tych kupowanych w polskich sklepach. Czy podobnie jest z żywnością? Pan prezes. Myślę, że jest taka możliwość i takie przekonanie pewnie się wytworzyło na skutek również różnego rodzaju informacji, które płyną do nas chociażby z mediów. Natomiast i te produkty zapewne bywają różne. Może nie wszystkie, może nie każdy, ale może się zdarzać, że produkty adresowane na różne rynki mogą mieć różny skład bądź nawet różną jakość. Pytanie jest tylko, czy to jest kwestia jakiegoś oszukiwania naszych konsumentów. Czy w przypadku nie sądzę, czy też konkretnie działania uzasadnionego pewnymi określonymi czynnikami. Najczęściej są to dwa rodzaje czynników. Jeden czynnik to jest czynnik ekonomiczny, czyli po prostu powiedzmy sobie, jeżeli polscy konsumenci dysponują mniejszą siłą nabywczą niż na przykład konsumenci niemieccy, wówczas dopasowujemy cenę produktów poprzez redukcję kosztu na przykład na niektórych surowcach. Drugi argument to może być argument chociażby różnego rodzaju smaków, bo poprzez to, że różne rynki cechują się pewnego rodzaju różnymi wzorcami kulturowymi, bywa tak, że pewien produkt, który adresowany jest na rynek, dajmy na to francuski, będzie smakował często inaczej niż podobny produkt adresowany na rynek polski. No i na przykład szynka za 9 zł nie może być prawdziwą szynką. To mi taki sztandarowy przykład. Jeżeli, to jest tak, że może być prawdziwa, natomiast pytanie jest takie, jaki jest koszt jej wytworzenia i również czasami jak będzie wyglądać. Oczywiście. Panie prezesie, Hortimex to firma rodzinna z Konina. Pomagacie producentom żywności. Firma tak. doradcza, można powiedzieć. Tak, w dużym uproszczeniu pomagamy tworzyć produkty spożywcze, a potem również dostarczamy pewnego rodzaju surowce do tych produktów. Panie Mikołaju, jak się ma kwestia bezpieczeństwa do opłacalności produkcji? Żywności oczywiście. Myślę, że to jest zawsze kwestia pewnego bilansu, natomiast jestem przekonany, że w Polsce mamy żywność bardzo bezpieczną. I w tej chwili, kiedy... Kto to bada? No są powołane do tego państwowe urzędy, które badają właściwie każdy produkt, który jest wprowadzany na rynek, czy każdy surowiec nawet, który jest dostarczany na rynek, musi przejść przez odpowiednie etapy badawcze i musi zostać dopuszczony do obrotu. Natomiast wszelkie wymogi i wszelkie normy, bo są także instytucje, które certyfikują nas jako uczestników tego obrotu rynku spożywczego, kładą na nas taki nacisk bardzo wysoki jakościowy i powinniśmy być bezpieczni, czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o jakość żywności. Choć oczywiście to, co pan wspomniał o szynce, tutaj najczęściej ta relacja wartości na półce do tego, co jest w środku w tym produkcie, no ona pokazuje, z czym mamy do czynienia. Sieci handlowe kreują żywność. Panie prezesie, na co trzeba uważać? Czym się kierować? Ja myślę, że najlepiej kierować się zdrowym rozsądkiem. To znaczy trzeba pamiętać, że... I ceną. Jak najbardziej. No, cena jest ciągle istotnym wyznacznikiem, chociaż konsumenci zwracają coraz większą uwagę na jakość. Natomiast niejako nawiązując do tego, co wspomniał Mikołaj, bardzo często jest tak, że duże sieci handlowe wywierają presję na producentów, oczekując od nich, żeby dostarczyli produkt w określonej cenie, często niskiej cenie. Bardzo często producenci żywności, projektując produkty, wychodzą z bardzo ambitnych założeń, że chcą zrobić produkt naprawdę wysokiej jakości. Potem zderza się to z, powiedzmy, z rzeczywistością współpracy z siecią handlową, kiedy idziemy z fantastycznym produktem, a osoba zajmująca się zakupami mówi, owszem, kupię od was i położę to na półce, ale za połowę ceny. Za połowę ceny. I wtedy co robi producent? I wtedy producent musi podjąć decyzję. Albo zrezygnować z takiej współpracy, albo... Albo wyprodukować taniej. To coś taniej. Tak, a to oznacza często kompromis na jakości. To nie oznacza, że to będzie produkt nie wiem, gorszy czy mniej bezpieczny. Na pewno nie mniej bezpieczny. Natomiast pewnie będzie miał niższą jakość niż pierwotnie zakładamy. Czyli tym samym, panie Mikołaju, cena odgrywa największą rolę. Tak, ale proszę też zwrócić uwagę, że mamy też inną grupę, która także kreuje tą żywność, bo jeśli zaobserwujemy na przykład ten trend bycia fit, czy po prostu także tego naszego zaangażowania sportowego, to ja pamiętam, jak w 2004 roku w Poznaniu w maratonie biegło 800 biegaczy. W tej chwili maratony mają powyżej 10 tysięcy biegaczy. Ta grupa oczekuje pewnych produktów dostosowanych także do ich potrzeb. No i myślę, że warto wspomnieć, że konsumenci dzięki mediom społecznościowym mają coraz większą siłę oddziaływania, a więc w gruncie rzeczy... No właśnie, czy kształtują produkcję? Kształtują. To znaczy bardzo często producenci zwracają uwagę na to, jakie są trendy w konsumpcji. I co więcej, no głosujemy portfelami. Jeżeli będziemy wybierać produkty wyższej jakości, to można się spodziewać, że rynek się do tego dostosuje. Natomiast coraz częściej rzeczywiście wygląda to tak, od czasu, kiedy mamy internet i media się bardzo zdemokratyzowały, konsumenci uzyskali potężne narzędzie wpływu. Kiedyś, mianowicie? Kiedyś nasze mody kształtowali marketerzy, czy osoby zajmujące się marketingiem w wielkich korporacjach, które miały dostęp do mediów, które były relatywnie były po prostu mało dostępne dla przeciętnego zjadacza chleba. Dzisiaj możemy bardzo łatwo jako konsumenci wypowiedzieć się i dać do zrozumienia producentom, co chcemy, a czego nie chcemy. Na czym polega gra rynkowa, panie Mikołaju? no, gra rynkowa, tak samo jak i w całej ekonomii, kształtuje się jednak pewnym bilansem między tym, co możemy pozyskać i co chcemy pozyskać, a tym, co nam oferuje druga strona. Ja może uzupełnię. Gra rynkowa dzisiaj to jest taka gra między przekonaniami konsumentów, którzy wierzą w pewne rzeczy, to znaczy są pewnego rodzaju prawdy, czasami półprawdy, a czasami mity. A więc konsumenci przede wszystkim chcieliby się odżywiać zdrowo, chcieliby się odżywiać tanio. Bezpiecznie. Bezpiecznie, jeść wysokiej jakości żywność. No i na to odpowiada przemysł spożywczy, oferując pewnego rodzaju produkty, ale czasami też sugerując na przykład, że powiedzmy pewne produkty są w cudzysłowie zdrowsze od innych, ponieważ te pozostałe zawierają coś innego. Można powiedzieć, że jest to odpowiedź na potrzeby konsumenta, natomiast ta odpowiedź nie zawsze jest w pełni prawdziwa albo w pełni oparta o pewnego rodzaju dowody naukowe. A więc toczy się gra, konsument czegoś pragnie, przemysł mu to daje, ale z jednej strony i jedni i drudzy nie są do końca zadowoleni z tej komunikacji. Na zakończenie, co pan doradzi naszym słuchaczom, którzy wybierają się na te wielkie zakupy żywności? Ja przede wszystkim rekomenduję... Przed świętami oczywiście. Tak, rekomenduję zdrowy rozsądek, czyli krótko mówiąc, patrzymy na produkt, zwracamy uwagę z jednej strony na jego skład, ale przede wszystkim na wartości odżywcze i podejmujemy racjonalne wybory. Najczęściej im krótsza jest ta lista w produkcie, tym produkt jest zdrowszy, lepszy. Dziękuję bardzo. Mateusz Kowalewski, Mikołaj Gongorowski i Wiktor Legowicz. Dziękujemy bardzo. Bardzo ważny projekt. Your mind that you've gone beyond a reasonable doubt. trudno tak usiedzieć zupełnie spokojnie przy takiej muzyce, prawda? Zupełnie podobnie, tak sądzę, będzie na Motion Trio w najbliższą niedzielę o 19:00 Studio Osiecki. Mamy dla Państwa zaproszenie 227 trójek. Helen czeka, Motion Trio w niedzielę na żywo o 19:00. Reportaż w Trójce. Tomasz Gołaski pracuje jako stróż nocny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest też malarzem amatorem. Sam siebie nazywa czasem Nikiforem Warszawskim. W tym roku otrzymał stypendium Miasta Stołecznego Warszawy. Wśród stworzonych przez niego prac znalazł się także obraz przedstawiający wejście do budynku radiowej Trójki. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Życie ma fajne kolory. To jest po prostu przejaw mojego ekshibicjonizmu. Korzystam z tego, że ludzie się gromadzą na przystankach i wtedy też prezentacji dokonuję. Niniejszym rozpoczynam 17. publiczną prezentację obrazu powstałego w ramach projektu stypendialnego Malarstwo amatorskie w Warszawie. Twórcą i realizatorem projektu jest Tomasz Gołaski, czyli ja we własnej osobie. Na dzisiaj przygotowałem obraz przedstawiający przeszklone wejście do budynku Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej, a zatytułowałem go Trójka. Mam kalesony, spodnie, kombinezon, więc jestem brany na cebulkę. Ale megafon chyba zamarzł. Mam głos szkolony w operze, więc wystarczy moja gęba. Obraz zawieszam na piersi. Zobaczymy, czy po Agricoli ktoś chodzi. Zwykle na prezentację przeznaczam około 3 godzin. Widzi pan zainteresowanie wśród osób, tak, które pan mija? Tak, zwłaszcza jak są prezentacje robione blisko centrów handlowych, 3 metry na placu Defilad. Wtedy na 1000 osób, które mnie mija, 100 osób weźmie ulotkę, a 5 osób się szczerze zachwyci. I dla tych 5 osób warto robić taką prezentację. Dzień dobry. Proszę bardzo. To jest wejście do gmachu Trójki radiowej. Ma bardzo takie intensywne kolory. Kojarzy się bardzo z prymitywizmem, który na przykład Nikifor Krynicki malował. Panie Tomaszu, pan się nie obrazi, jak pani tutaj mówi o prymitywizmie i o Nikiforze? Nie. Ja kilka razy, prezentując swoje obrazy, mówiłem przed państwem Nikifor Warszawski. Tylko, że podobno jest ktoś, kto się określa mianem Nikifora Warszawskiego, więc postanowiłem mu nie odbierać tego miana, więc jestem sobą. 17 raz dzisiaj prezentuję swój obraz. Jako pierwszy była syrenka warszawska. Zatytułowałem ją Syrenka w dowód wdzięczności. Skoro od Warszawy dostałem stypendium, to symbol Warszawy umieściłem na obrazie. Gdzieś mi odmówili na jakimś portalu płatnej reklamy syrenki, bo nie mogą propagować na gości. No, bardzo rozwodniona jest, może za bardzo. Zrobimy testowe miśnięcie. W latach 90. pracowałem w Operze Łódzkiej jako chórzysta. To Franciszek Starowiejski robił scenografię do prapremiery polskiej Króla Ubu Pendereckiego. Wziąłem moje płótna pod pachę i rysunki i polazłem do pracowni scenograficznej i spytałem: panie profesorze, czy zechciałby pan zobaczyć kilka moich płócien. Zgodził się, udzielił kilku wskazówek. Jedną pracę zmieszał z błotem, drugą się zachwycił, traktując mnie jako artystę partnera. Więc pokątnie już wiem, że moja sztuka może się podobać. Projekt stypendialny Malarstwo amatorskie w Warszawie. To jest wejście do Polskiego Radia na Myśliwieckiej. Jakby przejście między ziemią a tym światem wyżej. Czyli stoimy na ziemi, ale coś nas wyrywa do światła. Dla mnie taki metaforyczny obraz. Ja to czuję. Taką młodą dziewczynę spotkaliśmy przy Akademii, ona mówi, no zupełnie jakby Nikifora widziała. Coś chyba w tym jest, co? Może i tak. No ale ja bym nie traktowała w kategoriach porównania, bo to jest jakąś krzywdą dla naszej osobowości. Każdy autor to jest niepowtarzalna osoba i jego suma przeżyć powoduje, że się tak wyraża. Moją największą miłością była malarka dziewczyna, która kończyła Akademię Sztuk Pięknych, przy której myślę, że dojrzewała moja potrzeba również wypowiadania się w malarstwie. Potem miałem 20 lat przerwy w malowaniu. Dopiero w zeszłym roku wróciłem do malarstwa i maluję w miejscu, gdzie pracuję zawodowo. A pracuję na terenie Akademii Sztuk Pięknych. Sztaluga tu jest, pędzę też tutaj trzymam. A dzisiaj przywiozłem na plecach nowe płótno i przywiozłem nowe farby. Mały komplet farb tu też na mnie czeka cały czas, więc mogę tu na półce swoje rzeczy trzymać. Nie ma żadnych przeszkód. No to nie jest typowa pracownia malarska. Nie jest, nie jest. Bo ja tu nie pracuję jako malarz. Ja tu pracuję jako nocny stróż. Razem z kolegą pilnujemy, żeby nikt nic nie zmalował. Ale akurat ja maluję. Zamknę drzwi dobrze, bo tam będzie nam pogłos wracał. A pracy takiej obowiązkowej, etatowej mam niewiele. Muszę zrobić kilka obchodów po terenie. Wracam tutaj i mogę złapać za pędzel i malować. Moi bezpośredni przełożeni doskonale wiedzą, czym się zajmuję. A koledzy? Najczęściej to są też artyści, którym nie wyszło w życiu. Jeden z portierów też sam mi dał swoje płótna, bo powiedział, że no, nie ma koncepcji na malowanie, bo mu kolory nie wychodzą. Jeden z moich zmienników też ładnie rysuje. Jedna pani zdawała kiedyś do liceum plastycznego, nie wyszło jej. No i trafiła w końcu jako portierka w Akademii Sztuk Pięknych. W moim przypadku wyszło to trochę przypadkowo, w drugą stronę. Praca tutaj zainspirowała mnie, żeby na nowo się tym zająć. Tu jest kilka rysunków. O, to są projekty obrazów, które planowałem namalować. Taki jest podobny mój obraz, bardzo dobry obraz, który nawet na aukcji się sprzedał w cyklu Kochankowie. Jak już wróciłem do malowania, jadąc autobusem zauważyłem na okienku reklamowym, że został tydzień do składania wniosków do Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Powiedziałem sobie, co mam do stracenia. Napiszę szybko projekt na kolanie, złożę go i kto wie. W rzeczy samej, co mi ślina na język przyniosła, to napisałem w projekcie, że będę pokazywał publicznie, bo jestem takim ekshibicjonistą, że lubię wszystko, co robię, pokazywać, że będę media powiadamiał. Pod koniec lutego zostały nazwiska stypendystów opublikowane na stronie internetowej miasta. Zajrzałem i szukam. I co? Jest! Po prostu dostałem kociokwiku. Na 750 złożonych wniosków roczne stypendia dostało 60 kilka osób. Dzieci nocny, bez wykształcenia artystycznego. Owszem, może i na Akademii Sztuk Pięknych. A jednak maluję. I to było dla komisji zaskoczeniem. Dostałem roczne stypendium na rok 2018 i to stypendium realizuję. Projekt stypendialny, zapraszam, malarstwo. Amatorzy bardzo często malują do szuflady i nie wychodzą ze swoją sztuką. Po to jest ten projekt, żeby popularyzować malarstwo amatorskie. Żeby ludzie się trochę odważyli i wyszli ze swoją sztuką do ludzi, na zewnątrz. Starczy takie stypendium na farby, na materiały? Nawet na życie starcza. Moja inwestycja miesięczna na materiały nie przekracza 300 zł. A stypendium jest dużo większe. Ja zawsze dążyłem do tego, żeby się profesjonalizować. I brutalnie, konkretnie szedłem do galerii, oferowałem swoje obrazy. I kilka obrazów udało mi się wtedy sprzedać. Kilka obrazów dałem na aukcje charytatywne i też poszły. Jeden miał nawet bardzo fajne przebicie. Trzykrotność ceny wywoławczej. Mimo, że grosza z tego nie dostałem, to jednak poczułem, że to jest mój sukces finansowy. Jest silna więź macierzyńska z takim obrazem. No, a kiedy obraz idzie w świat, no czasem dzieci też idą w świat. Czasem bardzo szybko, a czasem długo. Nigdy. Czasem długo obraz jest ze mną, czasem leży w piwnicy i popada w zapomnienie. To jest taki, z takim dzieckiem to aż strach. Faktyczny proces malowania to może zacząć się dopiero jutro. Dzisiaj robię podkład i patrząc na żółte, puste płótno buduję kompozycję albo Ona sama się w mojej podświadomości buduje. Artyści twierdzą, że kontemplacja pustego płótna to jest najważniejsza część procesu twórczego. Malarstwo jest ucieczką od problemów, malarstwo jest sposobem odreagowania problemów. Najczęściej uciekam przed szarą rzeczywistością. W ogóle jestem artystowskim typem. Całe życie na przykład uwielbiam głośno się zachowywać na ulicy, swobodnie. Na przykład pogwizduję sobie albo podśpiewuję. Pamiętam, byłem kiedyś taki nabuzowany na aktorstwo amatorskie i w autobusie pokazałem ludziom moje zdjęcia i opowiadałem o sobie, co to nie ja, gdzie ja tu już nie grałem, z kim się nie widziałem. I wszyscy odwracali głowę, podśmiechiwali się ze mnie, a jeden facet się mną zainteresował. I powiedział, że tak, chce dostać ode mnie zdjęcie z autografem. I dostał. To pan też statystą. Statystą, nawet epizodystą w tanich produkcjach. 770 odcinek Ukrytej Prawdy. Tam gram pijaczka, który potem tragicznie ginie. Super. W Malanowskim i Partnerach byłem istotnym epizodystą. Okazałem się kluczowym świadkiem. A raczej nagranie, które jako ornitolog zrobiłem specjalnym mikrofonem kierunkowym. Też grałem takiego bożego wariata, który ptaszki sobie nagrywa. Więc rola mi całkowicie pasowała, dając mi takie właśnie też bardziej artystowskie niż artystyczne spełnienie. Zapraszam do śledzenia projektu. Projekt stypendialny Malarstwo Amatorskie. Aha. Trójka, co tam znaczy? Trójka usłyszniętych. Malarstwo amatorskie? Tak. Malarstwo amatorskie w Warszawie, projekt stypendialny. Jestem stypendystą miasta stołecznego Warszawy. Aha, no i co dobrze. To można zrobić? Obywatel co może uczestniczyć? Obywatel może sztukę odbierać i... Kontemplować. Kontemplować. Aha. A ja wpycham mój obraz ludziom przed oczy. Tutaj na dole, na fioletowym tle, tak jakby piramida była. No i słońce takie z promieniami, ja bym tak opisała. To jest rzeczywisty obiekt, który jest w Warszawie. To jest wejście do gmachu Polskiego Radia. Aha. Przy ulicy Myśliwieckiej. Aha. Mam piramidy, dlatego tak się w tym patrzyłam. No tak, jest takie zwieńczenie piramidalne w jednym miejscu. Ale że pan wychodzi, tak naprawdę poświęca czas i też niezwykle, bo takich ludzi nie ma. Żeby to więcej tak chodziło z tym, to wspaniałe byłoby. I można by było porozmawiać, bo ja tutaj codziennie jestem w parku prawie. I tutaj chodzą ludzie, nikt się do nikogo nie odzywa, już nie mówię, żeby się uśmiechnął, albo dzień dobry powiedział. I wszyscy samotnie narzekają na samotność. O, i dla mnie to jest nie do przyjęcia. Także podziwiam, dziękuję za ten fajnie. Obraz. My również takie... Państwu dziękujemy. No. Do widzenia. Dzień dobrego. Czasem obchodzę okoliczne śmietniki po takiej prezentacji i nie widzę moich ulotek w śmietnikach. Zawsze sobie myślę, nie jest źle, poszło między ludzi. No i fajnie. Życie ma swoje fajne kolory. Myślę, że jeszcze zrobimy kilka wywiadów i reportaży. Jak to przyjemnie słucha się o ludziach z pasją i ludzi z pasją, prawda? Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Życie ma fajne kolory. A gdyby chcieli Państwo zobaczyć ten trójkowy obraz pana Tomasza, to proszę zajrzeć na nasz facebookowy profil. Autopromocja. Święta bez granic 2018. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację już jutro po godzinie 16. A będę miał dla Państwa pięknie wydany zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a, pamiątkową filiżankę i stronę tytułową scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego z autografem reżysera. Obraz Piotra Czajkowskiego z paryskiego cyklu Metro. Oryginalne wydania winyli Akademia Pana Kleksa z autografem Piotra Franczewskiego. Statuetkę Srebrne Usta 2017 od Witolda Waszczykowskiego oraz wyjątkowy krzyż, element scenicznej biżuterii Kory Jackowskiej. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Mariupola, przyfrontowego miasta na wschodzie Ukrainy. Do usłyszenia zatem jutro po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jasiu,